هل موت اشم مری هل جنت منو هو دې طرف نه مالو جنت خو دې راځي دې جنت خو غواړي ځکه مخه طرف ته راکنه نور پر زغمو دي وليعلم المؤمنين او چې ترګین کې الله سو چې بورنګې کوا نفاق وی بورنګې ته اصل نفاق وی سوریتا د منګد سورې د سیمو سورې چې هغه یو دې دي کور یو غیر سورے پہ جی طرف ان کرے گے پارا طرف ان کرے گے پارا طرف ان کرے گے اغام پہ جی جی خطور مر مجاہر ما جنگی جو مانو کو دشمن را بانے عملہ کی مکہ جی یو طرف ترازی ہر وی بل طرف توزم و بل طرف باندی جی موشی دیکھ جی دو دی طریقہ باندے زاللہ لاری کسی گوری منافع تو پہ جی لاری نہیں رکھے گم نو پہ جی بوزم تو پہ جی نہیں رکھے گم نو پہ جی بوزم نافع خود دا کلمہ صرف اسلامی دا جاہلیت عرب و مکہ معظمہ کے بنفاق دا مانا کہ فیلیت کم ہوئی کہ ظاہر یو او باطن بلی دا پا عرب کے نوع دا قرآنی کلمہ دا پا دی مانا باندی استعمال سے اور جو عام دا دا ولی اصل کلمہ دا ہوا کہ دا یو سورے دی دا منافق تو پا یو غار ترانی سن جو پا بلے سورے اوانو باقی تو پا بلے رانی سن پا بلے باندی یا خروجی لیربو اِذْ يَخْرُجُ الْيَرْبُوعُ مِنْ نَافِقَاتِهِ وَمِنْ جُهْرِهِ بِالسِّيحَةِ لِيَتَقَصَّرُ دستی موس سارانے یربو دا منگت ملے غش دور سکی خلق خوری خکار کئی جلگی کربتا چلاس کربتا دا سنتا غنزا سکردی کربتا دا بازی کی لول ساتانی اگر خکار کئی ولی مرسان کیوں گئے سر خکارتی جانا خلا بھائی مارا حسران حرمت کی نشتے ہیں مسئلہ کی طرح خلاف جو حرمت نہیں چاہتے سکتے ہیں بل بخششے ہی تو دین کی نگی ناکار دین کی نگی کہ عدد سر روک نہیں ناغی نہیں سکوارے وہ خید رانا دا دین کی نگی وہ دا خصور ہے کہ بڑی سوا کی مینے سے جو بڑی بلا بہو دم کہ بڑی بلا کی مینے سے بلا دا منافق دا سلاری دا سیاسیان سخت سل لائے گی زر لائے گی تو پہلے یہ ہو کہ راکھل جی جنہوں بلکہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں اور یہ بڑے بڑے چاہ دایا تھا دایت دٹوڑ گئے تو بلیان ان دفلے گئے سیاست میں کوئی حرف کوئی چیز حرف آخر نہیں سیاست کے خدا اور دل تو یوسان تو بلا غرا ہو آتا کہ بلا بلا ہو غرا ہو آتا کہ بلا بلا ہو غرا ہر چیزی کی دیکھ من جو خواہ پا جی طرف کے سن سبا برکا ہو بلا کے سن برد کنی پل کے سن برد کنی سنل کے سن یو سوڑا کی دنگی جنو پا بلو سوڑا کی سر رو باسا یا پا بلو سوڑا کی او امت عرم دے سپائی کی نززان سپائی ورنے کہ چا اللہ تزان صاحب دے امت سپائی تا عرم دے از یا خروج اللہ اربور نافقو ولیعلم اللذین نافقو بدتر پا مخلوق دا اللہ کی دے اسلام دے پارا منافق دے او منافقت دے ابتر پکیتی یہودیان ذکر کی منافقت بنیاد دے دو دے جرل دے دو دے آمینو یہ سورت چلو سو آمینو باللذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ وہ سندہ دا مسلمان سا مسلمان سر ازا کہ خدا کئی جن خدری کنا زیو لگا رکا اللہ خو لئی دا خوبت حالی معلوم کا کہ رضو سجا گا دا سخبر دا دا حال ویلے سیو دو تا راشای ہو جنگے گے پدنگا اللہ بانی فی سبیل اللہ راستے ہو جنگے گے وی قسم پا اللہ کہ سبیل اللہ دے دے لارے نبر لارے یہ جماعت کے قسم ان کو طلاق سرم بہتو سبیل اللہ وی دادا مدل پہ کدہ قاتلو سرہ سمر آلا داو سرہ تل کنو قا سبیل اللہ کا کنا داو سرہ نتل کے سبیل اللہ دق خجر چیتا کس طرح واخلی ادا چلو کے وی دا دے لارے برکت تے دا مدرسی جوڑ شو را دا جمعکن و جوڑ شو دا لسنی دا سوال پہلی گیا و نگیا نایی سے لسنی تلو اٹھو درو چو درو مای دا دین مخت مدرسی وی کنی وی یا رو ساس جوڑ نی اوست تما تنسی مدرسی وی کنی چاہا یوازی تبلیگی جوڑ کنی دا را توقع یا رو سوالی بی کنی دا ہو والی بی کنی نو والو خود بی بکی تنی کنی رسا جنسی خود ترا تنسی وی کنی چخالی سرم لیگا نو جوڑ کنی مرکاز کسی خدمت دلیل کی دانی ہو چی دیسی من دلی وہ قسم طلاق ہو کر تو بے دے دینے بلا لاری بق قنار جی بستارا واخلا اسپاغ لمباری وار وہ اسپاغ لمباری بستارا واخلا لارسا وہ دمرا لارسا جی سر حد نور تم گوڑی یا گوڑی دے کلی غد کی رسی او پیر بابا کی رایات کی اللہ کو نہیں ہری ہو کی بہت کرایا کہ اللہ گرانا شکر دیا خدا شکر لیکن جس گورے بول کے دوست بسو اللہ مائی شکر دے کافی رہے کسی کو روڑا کرے دوست بسو میں کب اوڑا کے رہا لے کر دوں کو درد بسو کو اوڑا کے رہا فرض ہے نا تمہاری کیا دعوت کرا لی اچھے سے دعوت کرو قاتل فی سبیل اللہ وہ جنگے گئے پلائے گا اللہ کہ جنگ نہ دے گئے جس بہو دفاع ہو کے رخ پل کے لیے رقام رخ پل کی دفاع نہ کہ استاد کن بھی جتی کی گی استاد قام بھی جتی کی گی استاد ملک بھی جتی کی گی مگر یہ ملک ہو جو کلی ہو جو قام بھی جتی کو یہ لے کر جان نہ کہا وہ دوئی لو نعلم قتال اللہ توانا کم کم پیلے پر جنگ بانی تاس پر دیشی بو دا تاس پر کہا دیتا جا جہاد دے او دا منگا پی جنگ دیتی جہاد دے منگا تاس پر رسیو دا سور از دو کی علم دی افغانستان کی علم دی لو نعلم غرا غریز ملک جوڑی سڑکون علم جوڑی او منگا پا دی سارا جنگ شروع کو کمون کدا جنگ ساری دے منگا تاس بزی شیو یا اللہ و نعلم قتال موکر سیو بولا گانیو منگا دا شو چیز اسپاگ لمبر بدا سو کمون پوئے پا جہاز بانی لطبانا کم منگا تاس بسی گرگلیو او منگا دا چل مرا جی چی چلو کو دو کفرتا پا گرگ ری بانی یا تیزی دی دونا ایمان تا تقابل لے پس سارجن دا ایمان ہو کفر پتو او پا دیر از سرگم دا کفر تا دا ایمان دا خلی نجات نیزی جی کفر تا سرگم دی جنار غال پاتی لطبانا کم دو کفر تا پا در رجبانی نیزی جی دی ایمان دارو نی ایمان تا من هم دو دون ظلمی بیادو تا هم تی چاہتا دے دا منافقان کفر تا نیزی جی دی منافقانو نی ایمان تا پا سرگم دبانی سرگم دی ایمان رو دا سرگن ایمان ننم سرگن کفر تنی دی دی یا جن هم زمیر مومینین کدی دو کفر تا دا گپڑا یا بانی تا دو رز بانی تا دو رز کم دا دا مصیبت رز دا خطاری رز دا جنگ رز پراتا چی خودی دا طولو نمخ کدی خانک دی وی یو غیم یو میالک دی وی خامار دی کوارشی دا خود زوانانو کار دی تو ما توائی جہاد مسئلہ دا زمین دے کار نرے دا خود دہشتگر دو کار دے نو قلارا قلاری دا اپا طول دنیا کی اسلام اللہ پا طول دنیا کی اسلام راوالا اللہ وی بوش مسلمان کا منگو بوش بانی اللہ وست ورو لگا وست ورو لگا اللہ مسلمانانی جلی رکھ رہے دے وی بوشم مسلمانوں معلومی جلی رکھے دے ہم موش دے بوشی دے دا رسی مسلمانی لکا دا دے جلی ہم لیل کفر یوم ایدن اقرب منہم لیل ایمان دو کفر تو پڑھائے گا نزدی دی ایمان ند مومن مومن کو ایمان تا نزدی دے تے سر آجی آئے تا تیار دے دے پہ دہا رجبانی کفر تو جات نزدی دے دوئی پفروخ بربانی آتینی پفرونو دو دو کے سوئی اگدائی لکھا کہ دا خلق کبھی تا ہے از امی سرون ہے دا بار تا نیو رکھلے دو بانی بدا سخت سنو رہے قالو لیخوانیم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا زمن جرگه منگلے اغیس توده توده نکوله پونه ریکار کوله یا سب بانی کار چلوله مجابا خبر سمو ده بنو بکنه تو سیاسی طور بانی زمن جا نمگلا ناخر دا چل سرسو اقرب من امیل ایمان وای پخلو بانی آت نیسی بزرون دو دو که غلط اوی و غلط اکی نتیجه دارا خطره اللہ کو پورے پاگے کے لیے پڑھ ساتھی اپڑ سے ہی کہ وہ ذریعے سی مسلمان اب کافر ضرور ہوتی پاگے کے لیے ریلی کر برانو پڑے تھا جیزان رون پڑے تھا لام لاجل اخوانہم داود وجنی ویلو کدو زمان گا مانگ رہے اور نہیں ہوتے ما قتلو نبو سے جان کیسی نبو جیسی وارتا ملے کا ایزان نرف پڑو نفسون نمر پہتا سری سیلی علمان دی سیرت بھی تھی تو مدینه منوره که لب ورزه که وبار آلا حیزر آلا را او یا تنه سر کرده منافقان مردار شو او یا تنه متا سوزن تمنه که تاسو پا کور ناسه که امر ده بانده را او خب آدران میدان که او تی مر کرا ره اللہ سقا حجت که خدا تاسو علی مرسوله فدر اوان انفسکم الموت ملیکه ایزان نا وارا رخبر نفسون نمر که یا تاسری سینی او فکری نہ سے بکلا روانی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ثم قال لنبيه يرغب المؤمنين في الجهاد وَيُحَوِّنُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلِ. ابن حساب ہوئی یہ کلام کی مقصود تو ایمان والاو مخ گرزول جہاد تا او سپکول دوتا سانول دوتا قتل قتل تا تیارن مرگ ہو مرگ دے و دس مرگ بائن مرسم چے تپوس جواب تنی ضرورت جانی اللہ تا وینی رابانی پرتید اللہ مخ کے ادھر جم من گل جکر کرے وینی رابانی پرتید اللہ مخ کے ادھر پیجے کو پیجے کنا شہین لگو سل اس سے نیس پیجے کنا شہین لگو سل نیس سے بیس بکر سیران وغارا پر ضرور کی تم ملر کوا اقا جی صحیح کو زیاد کی زیاد ضرور کی دی نارجو کی گری کی لرکا نور دقا کمیس پر پوک کی یا کمیس پر سادر کی دقا سے لڑے لے او دراؤ مخیطا تیرا جنازہ پر اوکا تو خودی لے لڑا لکا ابو نام شافی رحمت اللہ علیہ وسلم نور تو وہ جنازی تک ایسا جس تیرا خوال اللہ سے بکلی گی نا آپ بخنے گا اللہ سے قدر منتا معلومات نیس کرے کہ دیدے دس سے غلطی کی اگر نمواف کی گی نمو بول دعاو کہ اللہ نور غلطی کی اللہ عطا تو معاف کا او بر ادا کی جنازہ اکرام دے عزت تے قدردانی دا نمو بول کہ زمان سلس کی گی عزت و قدردانی دا بولو کو لکا قبر اللہ جوڑول اپا قبر کے دفنول عزت تے کانا جاتا خود احسار و بدعا کہ دقا دیتے پریدہ چلے سی نبی علیہ السلام وئی کہ ترور میں نخپا کے دے نما با حمزہ نو دفن کرے کہ مرغانو علی اگانو خوڑ دے او اللہ دے مرغانو دے لیوگانو دے خطر را جمع کرے او ترور بنی خپا چیزی او دے تے رور بھی شہید شو او آرمی دے پروائیو کرنو رور اللہ دفن نکو نو دا پڑا گا بہت رہ سکن خدا اکرامن دفن نکرامن دے قبر نکرام دے جنرول نکرام دے او اللہ رب العالمین معاف کری لے شہدت فابودن دے تیرے گمانو نکی نکی اندر اسلام تو دا خبر رکی نو دلتن داوی شہید شاہ دا اللہ پا دین بانے قربان سا دنیا بلے تر قیامت زوتائی دا آفتا پسی با در روانی ایو چپلار میں کل لے رور میں کل لے قائمی کے لیوال میں کل لے نظر پا غب سے زم او دا اللہ لند دا شہادت جنت تا لند لار دا کو یو گزار لگے دل او سا خطر و جنت تا للی یو قدم بس یو لار دا دی مانا بنجی کہتی چری گمارنے کی ارواحهم مرزوقتن فی دار القرار بدورو ہمن انتا اضاور کو لیکی جس لی حواصل طائرن خضرن حدیث صحیح کی امدیسینو وی دا شہیدان روحنا اگو پسکل لمرغو باندی سنو مرغو باندی فی حواصل طائرن خضرن بتنو مثالی شکل دمرغو دے اروح اگا مرغو کرے اگا فی حواصل طائرن خضرن رل پری تنے کی روح نہیں وہ تنے تر سے احساس دے سوری دیجئے سکوی دیجئے دی روح پر تاکی رہے جنہی پین کی مرغان پر شکل باندے نادا اللہ قدرت پر جلاغے دری سر رابطہ ساتھی تعلق ساتھی اشراق ہوتا ہے یا اشراف ہوتا ہے جس ہوتے لے کی آرستے خدا حیات چکم گلتا ہو بروح ہوتا ہے تو سرا حیات ختم شیرے آجا نرا جی اکوالتا تا دیار آ رہے نبیہ بچی نومو جی کنا بچی بیاو جنو دو مرگ شو او دو حیات شو او دو جے کرال او خواہ حال دائے چی مرگ یاو دے اللہ موتتن الولا زمان جا خدا یاو مرگ پا خوانے او بل مرگ پا کرانے گا دو مرگ گنے جاری اکوہ نبی مرگ نبیہ با جنجی را پاسی مو جنجی پراتو پا کوٹا کی بند کری او دو تولا را دار اس جنجی کوٹے نبرا ہوئی بلا حیاؤن بلکی تا جنجی سمانے جنجی دی بے حیات روحانیہ سے بلا حیاؤن فی الحال بے حیات روحانیت روحانی جو انجنیں گے ادرو دلی سر کے سوا سے تو داغا اللہ کا معلوم ادا اور دائی ذکر کے غرائب القرآن بھی فَإِنَّ اَرْوَاحَ بِحَيَاتٍ رُوحَانِيَةٍ ابن کثیر ہی فَإِنَّ اَرْوَاحَ مَرْضُوقَةٌ فِي دَارِ الْقَرَارِ ارتل رجور کو لیکنی اکو شاری یہ دو دا مخصی ما ذکر رو کچھ منافقات ملو کنا غرائب القرآن ہوئی رویہ انہ مات یوم قالوا هذه المقالۃ 70 منافقا او یا منافقا بڑی پکے تھا خبرم دہ اس جنون چل پکے دے نہ جنون دے کم قسم دے تارا جنون اللہ کی اور جو کہ مڑی داغے مطلب جانے دے کہ تعاط پالا پرواہ ہوں بل احیاء فوق احیاء بدو فوق حیات الدنیا جو دنیا دے جن نمہ پر جات جن دے کو پاغ عالم کی شکم عالم کی روح دے تنخو دے خور وا او خور تلار اللہ روح اسمانی من امر ربی اغل تلار تنا دے خور جو وا خور تلار اللہ و دے دے دوار فرمیز کی نسبت و ربط پوئی جو پینے چی سنگ دے خورا بط سے دے دے تنی تو ان احساس کی جو خوش علیم کی جی اور سخت وغیرہ کے تم کی جو غور تھی کبھی مانا ذکر کر بلا یا بلکہ خوشحال و تازگی احادیث مبارک کے رضی کا نا نبی علیہ الصلاۃ والسلام شہید کا اللہ او غوارا سغوارے او اس میں سوال میں سے بیا اور بیا اخیر دا او ان ترد ترد ارواحنا فی اجسادنا ونقتل فیک زنم روحونا زنم تانو تک تیم جا جاستا دے پارو جنگی پیغمبر علیہ السلام ارمان کرے گے زمان ارمان دا دے اوحیا سم اقتل سم اوحیا سم اقتل سم اوحیا سم اقتل زمان ارمان دے کہ دو پہ دن سے ایت سے لے بیا جون دے سے نبیا سے ایت سے نبیا جون دے سے نبیا سے ایت سے بعض رواتی میں کدر دل را گلی ارمان دے نتدا وے او بیا پہنی کرو دن نکے دے نو پاسے دو آرے نو پاسبت مدینہ منورہ کے سپیتم یا گریس پیتم کال کے بے یزید کمانڈر کورنر کے کم جاتے کل دی آغا جاتے تاریخ پر نن پور جانے کے خود لی افتزد الف عزرا ذر و پیغل جن کو سرا کی واد سیلا نہیں تو مدینہ کے دن میں زینہ شی افتزد الف عزرا وہ لیسی لپریس تو وہ لیسی دی او پدی رہ پاس بانی نبی علیہ السلام جن دے او پاسی دن نبی علیہ السلام ہوئی من اخاف اہل المدینہ تے اخاف ما بین جنبیا دو مدینی خرج چاہو یا رو نو زما زڑی او بگنو زما زڑی او بگنو دو نبی علیہ السلام دو نبگنی دو پاغ قبر کے او پاغ زیتی دا روی چیلی دی بانگ نیے رکے دو مدینہ منوارا کی بانگ والا سکنو اون صحابی رب پوری پوشو کہ پیغام تو دنگو سلوی اور درہ داری یرا وقت دے دو نبی علیہ السلام دا قبر خواہ شاکی فرستو بس اشارات اکرلو ناو پوشی چھو منزو وقت دے اگل دے اکو ندائی والی نکولو او رضیت پاکستان را رضی او قبلی تیلی کلی یا رسول اللہ اسمع قالنا انظر حالنا داو کا ایلی توسی ایسی غینو تو دبانی گور لگو لے وسی نرسی کن بل احیان اند ربین یرزقون رزی ورکولی شیولا فریحین بما آتاهم اللہ امواتا مڑے مجانا سنگا مڑا داس یعنی لا یحسون سین ولا یلتزون ولا یتنعمون فہنہم احیاؤن عند ربهم متنعمون فی رزقی عندی احیاؤن عندی متنعمون فی رزقی متنعمون فی رزقی مسرورون بما آتیتهم من کراما و فضل و دعون و حبوتهم من جزیل سوابی و آفائی ابن جریر و کثیر جی خوشحال جی روزی اور کوملا خوشحالی خبر و ترسوم نبی علیہ السلام دعوی کہ جو تیو کی تاس روح مارے روح منگا بوزا ویدانی کی جی بیا دنیا تطلنی سے روح بیا نو پس کی جی دغا تنیتا کہ تنیتا واپس دا وجن دے کی نو بیا ہوتا ہوئی وہی کہ زمنگا اولادونا زمنگا خپلوان و اگو تا پسی دی بس پاک میدان کی دی او پاگ میدان تا ایزان رسول دی تا پسی در روان دی پروان ساتا علیہ تو سے نیو دی پتہ تو لگی دامانا ذکر کی حال تا کی دی حال تا غصا لگی اند ربین یرزقون فریحین بما آتاهم اللہ من فضلی خوشحالی دین کی پٹورا اور چورکڑی دا اللہ دا فضل نہیں ویس تب شروع نبی لگی حلم یر حقو بین زیر اخلی خوشحالی دی پبارا دا آچا کہ نبی رسی دلی لادو تا دو سر نبی ہوگی شی دیو زمان رو زمان ہوئی بهم لم يلحقوا بهم من خلفهم دوستون وطف سر روان دے خوشحالی زیر گدی دے کی اس کے تیار پاو باہی نو پریسان سی دو خوشحالی جی زیر اخلی پا نعمت دا اللہ پا لوے نعمت کامل نعمت من تنوین دی تعظیم دے شر رونا ہر رزانہ دن زوتون دنیا بطن من اللہ پا چھتا ہوا ہے دنیا بطن من اللہ پلوے میرا بانے دا اللہ وفضل اپلوے فضل دی دنیا ہم یا خوشحالی جی پدی بانے ان اللہ علی یزی واجر المومنین پدی چی بے شکا اللہ نبربادی حجر ایماندار و خلقو مطلب سو کہ دو چی بکم سبانے کراو محنت کرے دا با نبربادی جی اللہ بھائی آیا گنے کی جسر گندی تا قبر کے دے بدن بروس پر تعلق سے یا نا یا عذاب ہو سر یا بدن لا دا خبر مانا کرا تا سو مویل ہے کندے ہوئی میں تو چرچے روڈ میں تو دے خبر ہے کوا نہیں کہ خبر پہ سوچ کے حاضر سے پر غلبان دی بیا خبر ہوا ہے دا قبر کی دے روح تعلق سے یا ما روح تانا کی در نشے نوتے ندے اس ثبوت پدی مسئلے سے چلانے پر نشے دی کمزور ہوئے کیوں چل پڑی بنیادی نشتہ دی روح تر تعلق دے روح پا آلہ علی مین کرے پا جنتین کرے فردو سے برین کرے اور تانے سر واسطہ اور آدھتا دا دو کی کئی کم رب کی تدا روح وقت کرے دے دار آدھتا ساتھی نزل تا تنعیم مشتہ دے تعظیم مشتہ دے جنت طرف تا سلو ہم دیر کسے دا جہنم طرف تا ہم دیر کسی دیو تا جاولا نعمتون آدھی فرشتے تو اولائی دی پا برزون باندیوی چی خطا دے فرشتے تو اولائی تفلور کے نور پیستے حج پیستے قرآن تلاوات پیستے حفظ پیستے در طول نیک اعمال کا پیش دی اگر خوشحالی سی فین نوجہ کلواد دیر مبارک مخدر سو کے استا عملیم کنا تالا را غلیم دل پکی جاو سرا سور امراسی روتر ترگنگی سی سچی حدیثون مبارک کرا غلی در طول سے اگر کری ویسین کمزور جی پا کمزور باند کمزور پا جوری تنگی خدا چی آگر روح چی سنگا و تل راغ سی تانی تر راغے دگی با تر قیامت امور راولی ثبوت پیش نگی اسی بلی یہ چالا کہ بھئی چلے گو باسی لحسون گو روح جلسے با کئی خود تر قیامت ابھی ثبوت نیشی پیش گولے نیشتی یا با امو بلا ہے آن قرآن ذکر کہ یا سب شیرون بنیمت من اللہ پلوین ربانے گا اللہ طرف و فضل دنیا ایتی ہی ادا خبر ہے کہ اللہ قدیم خوش آلے کہ اللہ نبر بادی کار دکار کے مجبوری اے وزد ایماندارو اولاد کی بے اللہ پیدا کی غب جنگی الحمدللہ دار صحابہ اولاد رضی اللہ عنہم افغانستان تے زندہ رسول افغانستان تا زمان گو لیکنو جہاد کرو زمان گو جہاد نکل او عربان راہلی ملتا راہلے لیزو واپس زم عراق کی جہاد سورو دے عراق زم مالا یہ چکت انتظام ہوں کر اور اسے تپوس ماو کے بغداد کی جنگی پہلے بغداد پر سجر ہے جنگی زوان مضبوط لکو خکل استقا اولاد اب تک جہاد کی عربان کے جذبہ جاتا ہوا اور دین نمبر پختنوں کی جذبہ زیادہ تھا خدا عربان جذبہ حکومت کو زور دباؤ کرے گا تو زور باندھے اور پختنوں جذبہ مولیانو دباؤ کا مولیانو اخرا حکومت و مولیانو ملاؤ تو جہاد مسئلہ نہیں تھی مول کوا حج کوا خیراتون کوا سردائن دیر دیر رکو سردان اللہ دا کوا دا کوا دا مسئلہ تا دیر سی بیاری جہاد مسئلہ تا نکرے گا اور نہیں تا کہ اسی تم نکی یہ حکومت میں نہیں تھی نو بعد از اینکه جهاد نخولانی که حکومت دیولی سی اتوتی کوتی دیتی او دیولی نو بعد از اللہ تب ادا کرے اثر کرے ذالک فی ذات الہی و ایسا یبارک اللہ و صالح خلح ممزعین اللہ استاد پار دارا سر بخیری خیر پر کیا کہتے دے خیلی راو لیستا ہے سیار دے داو خو کول والی ویل والی و نر خبر دا نر سر پکاری دا نر خبر دلی سر نیشی گولے نر اللہ پکار دے نر سو مطلب چیغا تیر لئی لسونی غفی کفی تیر لکی نر آغا چی اعتماد پا اللہ دے مرگ میں دے سکن دخل مقین ما سو گرسو کولی نشی نیچی دے دوی جانو پا مرگ مرم نو دے نرانو پا مرگ مرخن چی دے نرم پا مرگ بانی مرخن نو مرگ بانی اللہ جنی سایا عبود اللہ سوک دیوی اللہ چی دے اللہ خوشالی دیولا ہا سوک چی کامل مان لے رہے حکم دا اللہ دلی جلی استجابو کامل منل دے پورا منل دے دا اولین دی سین کے تصاجت کے اللہ دینا اجابو للہ والرسول خبر پورا خبر ہے مانے گا حسین تھے پار دیکھ لن لوگ بالکل کرا مانے گا حکم ڈاللہ ابھی دل بعد ما صاحب ملکار رسول کری اشارہ دا واقعی تا دو واقعی دے دو آیتونی کی ذکر کئی تاریخی بنیاد باندے یو واقعی دا دا بدر صغرا ادویم واقعی دا غزوہ دا حمراء والاسد دو واقعی شدی رسول علیہ الصلوۃ والسلام مرگی مدینی طور سیدر کور پکور غم دے اور جڑاوا نبی علیہ السلام جڑاوا رالا سرگو نویخ ارتاوی سے لیکن حمدت اللہ بواقی لہو اور حمزہ سوک نشے جتا رہا سوک جائی زنانو خدمت پیش کے نجیر سلام یہ زائی واپس سے سجوئی جنہوں نے جڑا نہ رچا ہونا وہ جڑائی منکولا اور پا آواز بانی جڑا یہ ہو دے زر جڑا دا زر اوچھے رہی جی تو سرگوانی لمگوالی راشی اگر دچا پہ اختیار کے ندا رسول علیہ السلام غیر کے بچے پروت ابراہیم یہ جو دے نفسی ہی دے ابراہیم سا خود سالگے کول عید کے کول دا رسول علیہ السلام سرگو نروخ و سفیدی صحابیو کہیں دا اللہ پیغمبر تن جاری و پیغمبر علیہ السلام وی زر جاری القلب یبکی والعین تدبع زر جاری نسرگو نلم جاری دی ولا نقول الا حقا الا ما یرضی ربنا تخلوب دا اللہ در دا خلاف خبرو نرم دا غد اختیار ندا دا قرآن دا خبر اجکے گئی جو تو تکلیف نہ رسی دلی وہ پکور جڑا جڑا میں نے کرا وہ بیا جازو نے سنبھالو وسلے مسلے ادائے کو دلی قتل جبریل جا ہے علیہ الصلاۃ والسلام پاس فور اور جڑی کی پرتی جی یہ تاس اس وسلہ کے فون میں جاؤ کنا کی چل لے یہ ضرور پسی میں بیا روان کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سر صحابہ مخوام علیہ کو یوم آغا طالبان برا سرے دی کم چی دا غزین میدان نو پس رو را دی مطلب سو چیز جہاد مقاضو راغلا روغ راغلا جو تلیو دیلے چیز اللہ پا جن قربان شا نظر سے اس با بیاو مکہ جی بلتو گنی جی نور پری نخو کنا مدینہ کی کسا نو ارمان داو چی من گلا رگے اور محمد رسول اللہ فرمانو داگی خلاف نشو کولے یو سرے تکے تتل لے جابر دو دپلار عبداللہ تلیو وہ خوائن دیوی دو دی آتا چکل از اتلو خبر رسولو نو جابر رل تیار سو پلار رل تیار سو جوار جی نو پلار سر خون او کلو یہ زبا لارسن زمشارین تو بیالا سے نظر ازم یہ تو خضو سو چکا ستا خوائن دیوی دو خدمت کول واری دا خبار تا دو اتلوی دی پاکستانیا دی خودی دی کنا دو دا خدمت کول واری دا خدمت تا بیا زبا دکی کم بیا تا یہ تا تو سوال کن زو بودائیں تے زل آسم تو زوانی بلا مقبرہ سے تبا گیا لگا سے پلائی دلا سکا میں پاتے سے جادر مگر سعید سو کہ سعید سو روز کی وطل میں جادر مخی سو نبیر سلام تاوی جڑل یہ زمان پلار تلے و راغی رہنے دے دا اللہ پیغمبر رضا خل پلار تو زیبانی زم پیغمبر سلام جیزا جادر یو جادر تکنے اکلے یعنی طول اگر زار زخمین کلی اور یاتن ہوٹل پہ بھی جان سی جو تم پاتی ان کو زخمین کلی جوان ساریان جی جوان زخمین جی وہ یو رو رو دمر زخمی لے کہ اگر قدم جو واخلی نگور جی جی یخمون نے بھی نبی جی نگور جی جی نو رو کہے یہ رو پتلو خو زم ظلمی چیزی پا دکے جم امر کا پیغمبر ہوں گے تو چچل بکو بیوار مخطا کوا کہ تس و اپلیسی میں تزا کہ تنسی بھی نظر بھی پشاکوں دیں بھی پشاکر ہے دیل لینے دان کا نبی علیہ السلام والسلام لال التمایلی کنے کی خلق بلی غادو کہ دو مدینی تلاسی کی مدینی اسی دو اور دو دی طرف نا سرے اور سید ویدہ غجیر روان جیدو کسی دو تختی دو خبر پر آگلے ہو کنا دو پر یہ تیس کے جلاغون وصلی ہوں گو گردے ہوئے ہوئے ہو گردے ہوئے چانا گوشی ہو گردے تو ہو پجون جاندے ہوئے جسپین اگران دے ہوئے نمتے ہوا تو رسول السلام دے زخمیان صلی اللہ علیہ وسلم زخمی دے پدے دن پتے لگولا پدے دن پتے لگولا پتے سے تاس گئے چھے گوز اتار بیت چاہتے رہے جو پکے آن دے رہے والا سوئے دے او دا آن دیری اگر سوئے اگر مہدے ہی رہا دا دیری کی مشرا کیوی نہیں ادری دل پہ مشرا کیوی نہیں ادری پدے زخمی حالت بانے نبی علیہ السلام روان دے او دو اصحابان رضی اللہ عنہ مصروان دی بیگ جابر میں سے روح ہم دے اور دم ہم دے بزرک و اغدر طول ہونا جات پریشان ہے زکر پلاری سے اچھے رے روڑی بل نشتے رے ایواز رے پاتے سے رے واغر روان دے روان دی پمخ روان دی روان دی کافر بان دی روح اللہ و زور اللہ رہو تختے در ہمراہ و رسط منزل لے مکے دی منزل تا نبی علیہ السلام اصحابان درستے در حالات معلوم کو چی تاثران لری اوٹی دی رسول منگنشو اب اگر کے مرہ دی الپ کے آرام کو اور داغ دینا جا واپس ہو یہ واقعہ دلی کر کے یہ واقعہ بھی کر کے غزوہ بدر سے اڑا ماں ویلو کو اندر خود پر دے ابو سفیان پتیخ کے سیاسی سڑے اور نظر لے ادھر جوڑ کو وہ ماں عجن البدر القابل تو بدر کے دے ہوئے لے کیوں کہ عمر سلامی سیدہ آغا مقچرات للا مداغین مخ کے ابو سفیان اور کافور سر یردہ مجھے مختی نے سیاسی چلونا شروع کو چالونا کرے تھے سوک راجی میں دیجی طرف تھا ناغول پیسی ورکی کو جرو لورکی وہ دا خبر پلارے گا گوائی کہ پتول عرب روح ورمی قرآشی وہ ضرور فوت چار کرے گا ضرور انتظام دے آئی اگا بین دے کسی سے آگے چیزیں تیار کر گیا جازدین تیار کر گیا ایف سول تیاری تیار کر گیا دا لانجا والنا دا دا لانجا والنا دا تیاری کر سول تیاری سے ہو سن سے کنا افغانستان کے رپ ہوگی بار تو ہوگی اور سولو لوں بولو دور پہ جیتا ویسے دیر پہ جیتا لگا والی دور اس پہ چل ہوئے جہاں پر سلی ہو روبانی سر سے رہے وہ تو تم نبری گی مدا خبر خوارا کیا گا سورا تشویر ہو کہتے دے تو رو پہ جانگا جیتا ہوئے ایجا پرو پا گانو کائی اور بیا سلی لے پیسے ہو کہ نوائیم ابن مسعود اللہ بیتا لے اخان دکا جیرو رکم کہ واپس را سے پہلے بازار کے اسی لومبر کے نور بم در کم وہ تلاس مدینی تھا اور دا خبر آگا گاؤ پلارو مدینے کے لیے کہ خلق قد جمعو لکم لو انتظام و تیارے کرے رہے میں تاسو پہ کلا رکھے ہیں اصحابان بہت زیاد خوش آلو سی زیاد بطلو سو یہ دا خانہ دا کہ یو سر جنگی گو دا لوگو سر جنگی گو دیر خلی کنن رو دیر بمردار کو دیر بمردار کو اب مرگ نما نزو گرگم پہ مرگ پسی کنا كنت اطلب الموت في مظاني فلم اجد اطلب الموت في مظاني فلم اجد خالد رضي الله عنه مرد نے مرد کو زینی کے کوٹ لٹاؤ میں تلاش کر میں ہم مر گیا نمون ہاں انا موت موت البعیر دل کے ذو کو دے سن موت الحیر بازر ہے تین کے اللہ لکز لکز ہر وان دے رم ہر پڑے رہا کو پھر کی ملی نو دے دے دے دے سعادت نہ لک پڑے رہا کو پھر کے سنوں از ما تو بدن که در دو گوت در خودی در روح نشتره یا در پولی گزار ده یا در گشی ده یا در چاری کرده از جنده کردن ها انا موت و موت الهیر عمر وی رضی اللہ عنو چوک چه جاری می پا خالد واندی بهادر دیو جاریه به جرا حق دا خالد ده پا غور بانی سو جرا دا در عمر سستر گناه موقع بایده سرا دینه چه جرا خالد سر دا ذاتی سخبر اتری به مسلمانان رو پا حال که سیاسی انداز بانده وہ حق ہے حق ہی کنا یہ خالی تو مرد خلق جاری سے جاری رسول علیہ السلام سلام سر نتائش ہوا سرائی دی دو دباؤننا پیغمبر علیہ السلام دو سوش سر لار بدر کی دریش پی روزی تیری کی وکان بدر سوقن بدر بازار و خلق بوتا لگے کہ دن لبا بکے لگے گا میں اللہ اولا جے دنا اصحابان و خپل نجیتی دیوی چیزن خلق کے نور واغستو خلق سواغستو خلق کے تجارت کی دلور دمال نگا غنیمت نمال نگا کا جاتا اکرلا روح ملک اور پر طول عرب اراؤ پروت پا دے کہ پا دے حال دو جارا لکھے پروس کاری مات کرلا خدا سوی جنگی سوی اور جا پا دے بانے کے دو عزیزان تر بران دی اور اتحاجیان سر دے حساب دی اور اتحاجیان را نغلالا غورا نغلالا اگر فقفل امرالا اتحاجیان را نغلالا معلومی دیگا چی دا دیر ضرور خرق دے دیر طاقتور خرق دے سیاسی دبا ان کو مخلوق باندے را ہے او پاہے بانے اگر اجدار اللہ قرآن دے دو واقعوں کے اشارت کے تفصیلی نور نکل اللذین استجابوا للہ والرسول اول خبرہ غزاد حمراء و رسد علماء حکم دلّی سرد تک تکلیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیمان داسی ابن جریر و ابن کثیر و انما خرج مرهبا للعدو دشمن مانے دباؤ غزو لو یری لو آغاز جہاد دے دشمن جرول مغزادا جہاد دے نبی علیہ السلام جلو ہوتو ابن جریر و ابن کثیر اور دا غزوہ لکان زانان جب چاہتا شرم آکا دا دوار روما دا بندو اشحل قبیلو پان فارو کی بندو اشحل دا قبیلو اور دیتی لی عظیمت بانی عمل کرے گا رسول پر شریف للذین آسن یونم دی خاص آخر پرا چخیر کرو دو دونا سخ دی نزین اکرو تحجیدین اکرو چندر سے اکرو نا آخرنو چی دو خو اکرو سرز زخمونو سرز سرے پریشانی ہے تیغمبر حکم منو بیا میدان تجیاد پارا وطن دا دی احسان انتابد اللہ کرنک ترا اللہ اینم کزی نینم نما اللہ اینی نکی اللہ پلی میدان کی سرگن سم نغمات اینی کی دے زخمین دے وینی کی نمبی دے تک دکن دے دیارا غلے من لذین آسن انہوں واتقاو اچھ بچی کزان نسل والکولونا اتقاو کنا مخصیر ہے کی دا زخمون ایسے بچیان سب سکر لکن ناغبوت یہ کنی کی پاس سے رفت دور کرے اتقاو زانی بچ کر نسل والکولونا یا اتقاو فی ما استقبل ایمانا دین را خیر حمراء و رسد در غزر بدر صغرا در ریت انکی رکی در خلائی دی که ویلوی و تخلکو تو خلکو در عبدالقیس جرگا در عبدالقیس وفد اما این اون مرفود پا گئی که آقای قیادت کهو ادا خبر ادا مشغرولا اما قوض قضا در حمراء و رسد در دین اما که بشکا امناس قد جمعو لکم کافر و مکی دل مخلوق ان کرے تاثر آئے تحجین راوسی فخشاو ہم نو یرے دیتنا فزادوں ایمانا زیاد کا دی دباؤ زیاد کا دی پروپاگن زیاد کا دی خلق و دخبو ایمان ایمان دو ایمان جاتی جسما نقلتی کنا مضبطی نورانیت پکی راجی تقویت پکی کراجی بصیرن پکی کراجی تو پکی کراجی زادوں ایمانا دانے کی پتول جا سمت ایمان نلس نمبر و نوصل نمبر اسو مخت ایمان تلس نمبر و نوز نولا فصل نمبر و نوز اجزا نوی ترکیب پتی نیستره ایمان تصدیق ده ده قلب تصدیق ده خلق چه کمو ده زرد کمو نو تا ایمان نیسته تصدیق مکمل شن ایمان جاتا ندا مکمل اسکلتی جا مضبوطی دی ترده چه مخمخ ادر لیه سر ده قلم کم ایمان شتی زاده ایمان او ده غنی ویلی ده ده ده نو فا حدیث نوره ره اگر بدتر دشمن کہ جن وقت دعوائی کروا اور غصر از مخی نمبر گلتی آو دوستی ہوتا ایتا جنبی علیہ السلام بارک سوئے و رسول اللہ ایتا ما بارک سوئے بس انوی یو لا ستی خود کو بل لا ستی خود کو اخفائی تی خود سکا برے تی خود سکا اخیر اللہ خیلی چیل کیا فدید پاس دا غر خیر نبرا انو وقت لا در خلق دے ایمان کی زیادت دا دے کہ تو ایمان مستقین دے تو ایمان کین دے مجدر اولا اونسو اور تصور تیر تا غرد ایسی دل تیر تا یو دم ادو کی روخا تا اغولی شو امیر او جلل اولی جالی زما اومانا زلی تر ادم ای پا دی نیمی دی جلی دی جالم پا دی چی دی زمان والی مختلاز حسرت آتی ہے وہ پونتا میں رہا جاتا ہوں افسوس جوانی پا دی را چی اغا اللہ تورا سی وزل عدل تا گردل پا دی خطا دی پریو کو بیا تسو معمولی او ضربان دی مدامانا جی کرتی معرفت قد جا ان الناس قد قال لهم الناس وفد عبد القيس نعين ابن مسعود اين اسري ان الناس مكي والا جدا جدا دي اغا قاعدة كلية ندا اكثرية دا اكثرية يعني اكثر دا شي فلك الله خلاف قد جمعو لكم یقیناً دیر کہہ رہے کہ تاثر جمعو لکم سر جمعو سر مفہوم نہیں ہے جمعو الرجال جمعو اسباب الجہاد اسباب القتال جمعو الاسلحة جمعو السیوف دا سانتا جمعو القوت دائی جمع کری دائی جمع کری دائی جمع کری داغی سرنے کو کسی نطول جمع کری فخشوہم نویرے جیتنانو مزے بل ترال تاثرات تیارے یا چکا دے دباؤ بے پرو پاگندو لڑا ایمانی سنگے جا چکا نور اطلاق کر اویلو دا حضبان اللہ پورا دینن دا اللہ افراد تا ضرورت نیسی ونیم الوکیل ندیر خزی موار دے ملالا دا لکی بدر کانا متدرن فی الجاہلیہ جاہلیت کیا گا بیگانو بازابو تکیتا لگے دو سودا فن قلبو بنیمت من اللہ زادہم ایمانم العقیدہ على ان نفس الايمان الذي هو يوم قبر لا يوم ملي ترى اقرار كلي وتصديق واحد بشيء ما انما هو معنى فرض لا يدخل معنى زياده اذا حصل يدخل معنى ده يوم حقيقه تاريخ زياده نرجي كل شيء حاصل سنا حاصل فيه فجاتي راجي ما انما تكون زيادة النقصان في متعلقاتها دون ذاتي فرتجين دا معنى كيرا ذات كاللا دولار ايمان خمس بكسو او دا لارد ونعم الوكيل روح قصر على دا غزات نعمت دا اللا واني وفضل افضل دنیا سامعونا لم ينصر سنسون ونبرس دو باني سخم پریشانية تجلیف يرد نظر واتبعو رضوان الله روان ہو جو پر ازاد اللہ آبانی اللہ دے خاند میں روانے دے رلے ذائب نواز آلیکم الشیطان نعید ابن مسعود او داغا دبا جو تینی دا داغت ہیں ذائب داغا دغا داغت سڑے ناچارا کہ اللہ قدرتی میں تو گورے دا نعید ابن مسعود جا فتح مکہ پر اجزان مسلمان شہر میں فتح مکہ پر اجزان پا احضاب کی مسلمان شہر از ایمان دا وہ طرف اندہ قصد مت شہر کافر اللہ علیہ ضرور تیارے شروع دے تو بہن دا سجے بس خود منزلی راخلا سیدی دینو عمر کول دا پاگوی دا باو گرد دو دعا باو دا سپیسیل تقصیدہ سار تیارے دا مانا کولا یقینی دے تیم دا دا کام کام تاس تیم دا غلو سرے شیطان دے خوف اولیاء یعنی استاس رفلو سم یخوف کم اولیاء ہو فلا تخافو امنو نیرے گئی کہ امانو نیرے گئی کہ یہ تاس یقین ایماندار دقا شانتا جوا وَلَا يَعْزَنْكَ الَّذِينَا تَسَلِّدَا نبی علیہ السلام اور تر قیامت دا قیادت خواندان تا کہ تو قائد دے اغت دا خون دا فپریشان ہے نکی تا اغفرہ کی تلوار کے پکول دا کفر کے ہوئی یقینی دا قیم دے سکتو نقصان نشی رسول اللہ تیسم غواری اللہ کی نکی دولار سکت مبرخ پاخرات جہاد بانی سستی کئی بے ایمان پکار بانی کی جہاد دے پا جہاد کے سستی کئی لیں یزر اللہ سیان اس تاوار نشی کول اللہ دا اللہ اسم اخاف دور دے عذاب علیم دا عذاب دردے ان کے اللہ پا دنیا کی تا عذاب رہو لے سمانا پا دا غزے مانی بدا سانترہ شکرہ تا تو دم رہو رسی دیا بہتا جنسی بلتا ہوا تین دکو زورون علی وَلَهُمْ عَذَابُ نَعْظِيمَ اَسَزَاوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَو کرما چلے برائے جی دا یقین کا خدا دمس تکی دا جو خیر نہ دا دا جو دا نقصان دا سری گمان نہیں کیا خلق چھو کفر ہو چی کفر کئی کفر دا عقیدے دے یقینی کفر کئی نکار دا کفر کئی جہاد کے انفاق کے سوس دی انما نملی لہم دا چیسا دمکون دوتا خیر ان نداز دو دو پارا دا بہتر ما دا بہتر نل دا دو تا دمدہ از نیخ دے انما نملی لہم لیزدادو اسمان بے سکا دمکو دوتا بنتیجہ ہی داشتی پارا وزارت تے صدارت تے مشریدہ دولت تے خاندہ ملکینا وہ دو پدے بانے گئے لہم عذاب موئینا سزا دور رسپت ان کی خوارہ ان کی یہ ہر سے دور ذلت سبب سو ما کان اللہ جے ذر المؤمنین علام آنتم علی اللہ خیرہ طوالی میں کہ دا منافق دے دا منافق دے اللہ لیکن حکمت دا ذکر کرو کرنے کہ جہاد دے لکھو کہ ناراس معلوم سی سوس معلوم سی درگن سی اسے رہتا ہو خیرہ سے نخم دا قانون ملے سخت راولم جہاد راولم بلا مصیبت و پریشانی راولم کہ پدے کے خلق ترگن سی کہ تو کئی اصوئی کے پتہ توڑے لیگا میں سو کرو حکمت دبی ذکر کے لیے ابتلاع و دازمیر ہوئی راجی علت دا جہاد کہ پدے کے منافق ترگن سی پدے کے سس معلوم سی دا خلین بوم معلوم سی دا جیب دور قول بوم معلوم سی جہاد لا چاندہ ہو کے جہاد جن جائے جن لا پیسے وار کے دے بھائی او بڑا گرے بڑا بڑا بگرے لکی بالا کئی بالا کئی بہ پورو پو کی پنجے پیدا کنجے کے پنجے ور کی سل اور زر اور لسا سل زر نو کی اور پنجے بور کی اتو سخنی ارے تو رات والے پنجے پر جو دوار کم انتا سخنی سے ادا تو سپک اختاری جہاد کے اور کم نو پر ایک پل اتندہ کی واری نو گردن خیتی تا کہ دا خیتا مارا سیدا اتندہ نو دا ہوتا دا کائی غیا تشیدی کہ دا کائی نو بیا تشیدی مسجد تو غرض تشیدی بنا بلکہ جاتی جیرا غیر حبا پکی را جی فائدہ با پکی پر جی آئی کاروں کا ما کان اللہ لی ذر المومینین چی مطلب دے ما کان اللہ لی اطلع محمدا علی الغیب ولیکن اللہ اجتباہ فجالہ رسولا نبی اللہ کی پیغمبر پر غیب پوچی داد منافق او داد منافق او داد منافق او دا مخلص دے دا کار نکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دلیو دا مدینی منافقان و عام بیان کی نو تا پوس بچی چاکاو نو اغسری کے خودل حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ حدیث کتابوں کے حضرت صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام دا پتو خبرونا خبر کرے زردار و گرگیمار دا نبی علیہ السلام خون کلی و پیغمبر علیہ السلام لا تسألونی الشر واسألونی الخیر زمانا دا دے خیرے دا خبرو تا پوسو نو مکوائی دا خیر دا خبرو تا پوسو کا دا خیر دو بیان تا پوسکو چی جانت نو ساتم نو منافق نبی علیہ السلام خولی دار منافق دغا منافق اما ایلی کی نمیلی عمر رضی اللہ عنہ با کسو مرشو مستی نیسی یعنی سب عمر سے میں عمر سے بس انکاو کہ حضیفہ جی جہاں جی رہتے نہیں کہ حضیفہ با جنازے لنا تو عمر بنا تا گیا پیدا منافق دے گیتے کہ کھولو آہ منافق دے اور کارا کو مسلمان دے کنا نمانا میں نے کورو جنازے لی بخلق کی عمر سے بچی نمور تری سے سوا خواہ دے خواہ بسو حضیفہ ابن الیمان اچھا غب جنازے لتا نجے بولو تو میں حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نتا نبی علیہ السلام دا منافقان خود دی کہ دا جی دا جی فسرہ ایسا گنا بل چاہتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہیں خود دی دا مانا ما کان اللہ لیطلع من غیر ولیکن اجتباہ فجعلہ رسولا رسول کرے دے اگر پیغمبر ایک آرے پر خود دے دا نہیں چاہتا غصر علم غیر دے ہاں دا سمار کا سام یا سل یا پیا یا سل اگر تو خود دی جدا دا ناکار دی جن دا مدی اللہ کتری بھی ایماندار پاہ حال کرا پیتا سے گڑھوڑ پول پوانجی کیوں لائلی اٹول سر تصویر یہ اٹول قرآن تلاوت کی اٹول یہ سنتی سادی جی نا یہ سن نہیں اور اللہ کے تا سر نہ خبری حتی عزیز الخبیث من الطیب اللہ دا سنی پری تراہی کی بیل کی اللہ پلیت دا پاکنا پلیت دا لرکول دے پلیت میری کی دانی کی پاک سنی لگی دا پاک ویرے دا پاتی کے دو دا پاک ویرے دا کار دا کولو او چدا کم کار نکی دا پاتی کے دو نیس کرے نو دا تی نبی کئی الخبیث من الطیب پر دیت چی بیل کی اللہ پلید دا پاکونا وما کام اللہ علیہ کلوکم علی الغیب جواب دکی ناسی منگا والی نخورا منگا جی پی تک پکو زیر زبائی دیکو مرا قوی ہے کنے چی داغ منافق دے داغ منافق دے چی منگا چی نظام ساتو مداری ذکر کر نا دا کار اللہ نکی وما کان اللہ علیہ کلوکم علی الغیب مدی اللہ چی خبر کی تاسو پپناستا سنا اللہ سے حکم تیری ناغا پاتی کئی آر چاہتے نخی انفار کرایا الخبیث من الطیب يغلبون بیا با کمزور کلیشی او سمق والذین کفرو یا جہنم یوسرون دا ولی کئی جہاد ولی راولی سخت ولی راولی بینفاق ولی ولی جنید اللہ الخبیث من الطیب کہ بیل کی اللہ پلید پاکنا پلید لری کی چاہ خدا دے ادھ دین دا پدین دا اللہ کی نلگی مجاہد سر تعاون نکی بچو لاس مدد نکی اخلوکی نوم نسی لگیائی خلاف خبری کئی جنید اللہ الخبیث من الطیب اب یادا پریتان بزنی پر جنو سوارے کی مطول با جہنم تو وردی یو سرول در چاہا مسئلہ جکر کلا نخی اللہ ترائے پورے کی بیل کی اللہ پلید دپاکنا پا جہاد کی نطبع امینی بلب امینی رونی دے اللہ چی خبری کی تاسب غیب ہو فی ما یرید من یب تلیکن بین کی از نیخ و فضر آولم او دیب منافقت سرگن دی دا کارم نکی ابن عیسام مانا کی لیوت لعکم علی الغیب اے فیما یریدو من یبتلیکم بہی لتحذروا ما یدخل علیکم فیہ دا نخیدہ کہ تغیب و خبر کی کہ امریکایان دبانی را جی اتحادیان دبانی را روان جی تبا نئے خبر کہ خور ترالدہ کہ جنسو ترالو رسیدہ تا نئے خبر ادادتا دمخ کی نیوی تبا دو اسن وار خطا شی یا با دو اسن بی وقتا وردان جی اے بچے زم کی کار اخلاص کب نا پڑی باندی پوئی نا مکی سر خبر راجی بھی کی گئی یا الغیب دی امتحانا بدو پا حالت دین پوکے لیکن اللہ غرقی جلے گر رائی من یسا با الغیب ممراد غیب دغا مراد دے رسن ذکر کی مکن ما کان اللہ اولی اطلی حکم علی الغیب دا خبری چاہتا پا غیب بانی چا دغا دے منافق دا دے منافق یا دا سی حال روان دے دا سی حال لیکن اللہ خوخی دلے دلو پولو نائی ناغل اپو ورکی دا منافق دا منافق دے من جسا سوکی غوائی خبرو لی سوکی غوائی پیغمبر کاو لی مطلب سو وی پیغمبر پا غیب ہو پی جی نا سلیہ پیغمبر پا غیب ہونی پی جی لیکن غیب تذکرہ چکی یو آغم مراد دے او آحد یا جنسی علی اسلام ہویا سلیہ عربی لغتن دا دے تیل جنس او یا آحد جی الغیب دے بارہ کے غیب الغیب جنس دے غیب ہو مدا اللہ کا توخی اچھا زور کی یہ کریم رسولی فامنوا باللہ و رسولی دا خبر ہوتی ہے دلیل کی پیشتی کی پیغمبر لے غیب اور کہے کہ لیکن اللہ ہے کبھی کی استثناء دا گنا کر اللہ قرآن طول دلیل دے پڑے کہ غیب نہیں دے اور کرے پیغمبر اختر ہوئی لو کن تو علم الغیب لست اصطرت من الخیر وما مصر یسو ادا پاویل کی دی مدینی ناگر سے اول وعارفی نکی خبر خبر دا نقصان دے دعی وزارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سر جنگ کے لیے سر جنگی بے تو بہادر پیغمبر علیہ السلام کا چاہیے پلان کیا ہو بے تو بہادر جنگی جیسے نار بے جو زخیری وہ دس گئے دونوں بہادر ہو جائیں گے یا پھر زخمی سو ارتاؤ سو حالات برداشت برابر خبر قرآن داری کر کے خبر ہے معلوم ہوئے اللہ ایمان رہتے ایمان اخلا کے نہیں پلار بوت لے سی چاہے گمان کی پا کی سنکیا کی پائے کی ورکی دی اللہ رفا اللہ وہ مال لے نو مال دے کنا وہ اللہ اگر امر اللہ بچا ورکی دی آوا کی ورکی دی اللہ رفا اللہ ان اللہ سے ورکی لے پے ورکی دی سر کی ورکی دی عقل پو ورکی دی اولاد ورکی دی دولت ورکی دی سلے مکہ ورکی دی لما آتاہم اللہ من فضل فضل فاللہ اپانی بانی جو سنکیا کی ہوا خیر اللہ بس ان کے حضور پر غورا دا ندا غورا بلکہ دا حضور پر دیر بدا دا شر اللہم افعالو تبدیلی ہے کنا لا یوازی خیر اللہ حاصل دمر سر دے سدے دے دنیا طول خوشالے را جمع کی را ہوئی جو کی دے سر پر ایوب مقابلہ کی اگر دماشی دے وزر دے قیمت نہیں لگی فیطوقون ما بخلو بھی یوم القیامہ امیل بد ضرورن اور رسن رسمانو تا ورکو مارو لگو اولاد دیو لگو عزت پل قربان کدھا اللہ دیدن دی پارا بلو وصر اللہ ان سوطوقون امیل بقیش دوت بغار باری آتی چیزو سنکیا کرے آتی زیرو پی نصوری روبا پی نصوری دولت و مالو ناغو پی نصوری او کوک دے بلت سیرے آو پی نصوری او مالی رخامات پسکل باری دا دیو وقتی لبائی گزار کن آغا طرف درہ کئی یا بلن بے آغا طرف درہ کئی سوطوقون قیامت کی وللہ میراث السماوات والارض ورک سڑی اللہ کا پاجی دی اتبا چلار سی مالوات دی پاجی سو مال اللہ سے غیولی میں جمع کئی مال دی اللہ سے غیولی میں جمع کئی واللہ بما تعملون خبیر اللہ دی فتولہو چکو خبردار لقد سمع اللہ ائمت البخل دی سنکیا خونے چلے کولا یہودیان دار زمانے او سما غصفت والا سرے لقد سمع اللہ کرد آوری بیو اللہ قول الذين قالوا لستن داغو چه لستن کرو وینا داغو چه لستن کرو ان اللہ فقیل یسینیو کرا خبر دا اللہ دے غریب دائد اللہ رب العالمین بارک اللہ دے غریب وینا توانا دے زمین ذکر والی وینا خنو آغنیا امنگی دولت من منگو مالداری چان دے دوئے لسن دا خبر دا خلنا وقت طولو نو وزن بدا کولا دا سیطوقون ما بخلو بھی جامعی البیان ہوئی قیل فی آل کتاب بخلو بما فی ایدیهم من الکتب المنزلہ کتاب بمن سرگندو دا رسنا ملیان تند کنی کتاب سر خشیہ بل دینی پیدا کی نا کتاب بل اور کر فائدے کے پارا کنا تو سر دارے کی مکمل بھی واپس کی لیک بھی جنی کی شرے بھینا ابل دینی پیدا کی جا لکن ابل دینی پیدا کی جا ابل نو آزا اللہ اولی کن من دواجل دو پیغمبران اللہ دے اللہ پیغمبران قولی سو ان اللہ فقیر دے کفر عمل کرے قتل ہم الانبیاء بغیر حق نسبے سے سک اس میں جرم پکے تنو اور وہ تو سکے عذاب سزون کی اور ذوقو ذوق ولی ہوئی ذوق سکے کوئی کنا نہ سکے لکھ ساتی گیا نہیں نہ عذاب لگ دے دوڑا آخو آبادی دے انتہائی نشترے ذوق تو پدی مانا ہوئی مرچکے دے انجی در پلسی جی توت سے بجے پلسی جی کچھ سرا دت سے گیا بدبانے گا تو کھلے گی اور مرچکے بدبانے کھلے گی اور چدا کا نہیں میں گیا بدبانے کھلنے لگی اے بجے ساری اوپری دے سکوں میں دل سے نہ دادا مخت میں کی جگہ میں وہ تو سے اوور دول تو وقت میں بدو بانی تاری میں گیا بہت سارا مختصی میں گیا بہت پروانے ساتھی ہو نا ہمیشہ تازہ دے ہمیشہ تازہ دے ذوق دے سات پر سات سات پر سات بانی ارے سارا مخت نہیں سے عادت سر نہیں سے دیکھو زوکو عذاب الحائق عذاب دے سزا ان کے اور دعوت پکائیں نہ لے سزا والیا تو سو رہا ہے کہ مرسی کے لاسو مستاسو مباشر کار کا سب زیاد تر پلاسو اور بیا پخپو باندی کی گی تو دیب بنیاد بان قرآن اللہ سے تذکرہ کے جاتا کلی ری آگا خبل کے کرلی بری بین اور یہ تینی آگا کہ اللہ میرے یہ وزر جاتی کہ ان کے غنبیاء اللہ ظلام بیر جاتی کہ ان کے اندرے نا نا لیسا سر نفی کئی در ظلام مبالغہ کی چھے سا اجزا جدا گو ٹوڑو اپا دیکھے روکی نروکے آگلوئے میں لوگ ٹوڑ کر دی مجھے اللہ یہ وزر جاتی کہ ان کے نا مخلوق سرائی بندیان سرہ اللہ جینا قالو دا سوکو چھے قالو ان اللہ قالو ان اللہ فقیر وانا ہونا اغنیا دا دا خلق دے آگا چھے ایلو چھے اللہ وئی نمون کا بجے چھے یقین منکم ایمان بندر اولو پا خبر دے ہوتے انبار یقین منکم پر دے چھتیس نمون کا سے خیرات چھے غوث وزی اور غوخری وزی وزی دے موسیٰ علیہ السلام السلام دین کی خیرات غسل نو صدقا غریب لنو پا بلی دین جبانی بے چیخو نیت صحیح صدقہ با صحیح وا اب آلتا لکھوڑا صفاتا با صدقہ قبولیت نہ خواہ کہ با نسنا غو پروتو نجاو کے دے اوستا میں لکہ یو گڑ پیس کرو احلاق مچی دل ابل صدانی ورکلی زندارو دا غیو اگا قبول شو دا حابیل گر اللہ قبول کو منظور کو دا غنس ہوئے جدے اسر مولم زبطا پر ادم نو نعمات مرگ انما یتقبل اللہ من المتقین نظان والی نسامائی نظان سام کی چاہ اللہ قبول کی اتاو اجنم ندا طریقہ یہود دا جوڑا کلا کہ دو خوکے ہو دی امت کے خیراتی سے دے دا مالدار سی یا دا سید سینا علاوہ نو نسلی سر عبوبی صدقات کہ آغا منخ دے کہ سرسائی دا او کہ زکاة دے او کہ عسر دے دا ورکولے سرسی ورکائے دے غیر اللہ اچھے دو تو دا تجات میں دین آگے لگیات سواب دے پاگے کے اکہ ضرورت اجتماعی نو دا انفرادی پجابان اجتماعی کی ورکولو کے زیاد سواب برکہ سواب صرف پاگے کے کہ حاجت و اجتماعی لکہ مجاہدین تا دو وصلی دو خوراک کار دے دولو کے دو پیسو ضرورت تے نو بیا دے کلی صحیح دو ورکولو کے ثواب کو پھرے تے دو گناہ کا طرح دا بچے تا دے کلی اغدلو جنہ نمری دوڑے پیدا کولے سی جامع پیدا کولے سی آغو بی پدسی لے کے کہ دے دو روپے شے کہ پسل روپے ناخلی نو نا پیدا کی نو او تو ضرورت تے نو آغا مختی کولو واری کرا نو دو دا جوڑا کرا کہ دا غریب لنور کولے نو دا بخوا نی اللہ من قویلی کہ تو خیرات پدرین دے کیلی او ریسی جی ونسی جی یا پدرین دے نیل جی مراغبانی دے ایمان نراؤلے مطلب تو کہ دے مسلمانان و دیو بسرا دا تعاون ختم سی دا طریقہ او سنگا اکتا یہودی ساز سس روان دے بینکونی کی روپے پرکیز نو زکاة کی نواف دے سے دیتین گی دیا پدیبانی پابندی رہ گے دللا کہ مدرسی سرچا تعاون کو نخیر بینی جمعہ سرس تعاون کی خیر بنی غریب سرس تعاون کی خیر بنی پابندی رکھو لوز مدرسو والا کو چاندی کی یا سکی پہلے کو پتہ کی حساب کتابی نشتے رنون کے اپکار بانی حساب ہے سو دیرہ بولی دی آسو دیولا بولی آپا سسی دیولا بولی دا وزن تا پاکستان کی قانونی طور باندہ کا سر سورو سے او دین کونی بانی پابندی اولا گولا زکاة دیر مالک دی اختیار نا جنا پزور بانی اخی مسئولی کنا آغا یهود خونا عمالی طور بانی پاکستان کی یهودیت سوروش لدیر وقتی نونا ان اللہ عاہد الینا اللہ نومن علی رسول اللہ منتوئی دی چمنگ بھائی چیمان بندر اولا منگا لیگری دا اللہ علا تراغی کتی شمنگ تا خیرات چاہو خلو شیزی ور او آیا تا بے شکر آوی تا اس تا پیغمبرانو مخی زمانا ساس ساو بیانونا اواغ ہم چی تا اس تا لکا تا پدرم دے چیخو خیرات آبا اسو نتاس والی والی فالی ما قتل تمو ہم ان کن تم صادقین کے تا سری شنی چی دا خبر اینو منگا منو دا اگو والی انو مالا چی خبر دا گا تسلی دا چلا کن دی ایمان دارو لا نکا درو دن دی جنی پروائی مکوا افائین کس زنوکا فتا اصطا بمن من مزا بمن قد مزا مرکی تیر شیوی دا اگو تسلی اگو تسلی لکا بے شکا درو دن گوانے شیو دیر پیغمبران دلویل موجزو دیر دی جنیت مانا کن دلوی موجزو او دلدر خبرو تنیم مانا کن من قبل ایک مخصانا راوری دو تصاف بیانونا وزبر کتابون راوری کتاب کی راوری ورکتاب المنیر کتاب روخان راوری دری پیغمبران مخصی روخان کتاب راوری تورات انجیل زبور ادور پیغمبران مخصی راوری لقد جاکم اگر تم غار اندے ہو جلے کل نفس ذائقۃ الموت ذکر اور قول دی یعزی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اللہ تسلی اور کہ تے ترمی سے ایک سو شاگردان میں سے ایجاد سو طالبان میں زخمیان سو یعزی نبیہ مائی گا روان دے کدا نہیں نواسی بہن گری مجھے بہادر ہو کمار بانی وری نمبری کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کون کے ہے ہمارا عرصا والا گنجانی نے پکے پا ذائقۃ الموت تسلی اور کئی جب مر خبر گرانا نہ دا خود مرگ منتا گران کاری جی مرگ آسان دے دا سے آسان دے لکا ترک سے اس کا اخرا لفظ صاف پر اخلو اس پر جی جابا خلاص اسی دا شانتا خوف سے اخرا لفظ صاف پر اخلو خوا گئی جابا زالا پر زالا سی دا شانتا ذوق دے ذوق اوڑو پو ایو جگہ پینا دو مجاہد مرگ اگر دم رمین محسوسے دی تیلی گزار کی پولا جائے توٹے توٹے سو کہ قرصت نملہ لکہ دو نیوی کی چل دو نیوی کی چل سمرا زخم دو سمرا در دے در سانتا دی تیلی دو توپک دو توپی دو بولی گزار کہ پا مجاہد لگی دو کمرا قلی تجلیب دیتا نو تجلیب جیتا نیس کرے من ستارینی چی اغلا سنتا کئی لچتا کئی دادی پڑا دی سر دکھنا دادا گئی شکل لے کیا پدی بانی اوڑ راؤ نور پزر کے دار سے پیشمینا پتہ کر لے بانی دے کل نرسنگ ذائقۃ قتل الموت ہر نر دے تو تم کے مرگ مرگ برا جی مجھے نارانو تو مرگ مرسا وانما تو فون وجوہم ابھی سکا بد پورا بغیر پورے سی بندے کا سر پورے دے کے ہمارا دنیا کی حصے پورے سکھوا یہ سارا کون خدا دا کہ توڑ دے گا سارا کون مطلوب کہ لگے کرسو دو ورنا جہنم نا زوخ زہا او جہے دا لگے کرسو او زیرا لگے کرسو دو زخنا اور دن میں کرسو جنت تا یقینن دے سو کامیاب دا دے بریالے دا دے زندہ باد کہ دا اللہ پا دیمانی قربان سو کل ابن انس کل ابن انسا و ان طالب حیاتہو یوما علی الآلۃ الحضباء محمول وان طالت سلامته یوما علی الآلۃ الحضباء محمول ارسم رسی جندے ہو بیا بکو لرگو تو لسی قبر رب جنگی نو پا دی مرگو علی نمری دو بہا دے جنرین تو پا مرگو علی پاکی کے دل دنی سے فقد فاز میکنین دے سبر علی کامیاب کامیاب دے مجاہدین کی پا بانستان کے یا اللہ پا لاربانی توتی توتی شو اللہ بے حساب رحمتوں نے پوکا اللہ کی تین پاسی دی اللہ اوپا غلائی بانی تین کا اللہ اللہ دشمنانی زلی رکا اوہ شرم و عدر اکتنا ومال حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور میری خواہد دی دنیا دی جن حیات کس جن جن نبی مراد وہ جن جن نسو یہ خمار دی پریشانی کنا مال حیات الدنیا مزید دی معمولی جن واجد دیلہ معمولی جن ما لذات الدنیا و شہواتها وما فیها من زینتها و زخارفها الا متاع ابن جریر مطلب بیانی مل حیات الدنیا و ما لذات الدنیا و شہواتها وما فيها من زينتها وزخارفها الا متاع، لیکن تشسا کرا متاع الغرور ذکر تشددو کی چخلو کی صفائی اور اسو مطل مشہور دے زلتا وارد اسمان طول دے در مانگج دے او کتا کرچ نکتا وی سنت کے داو پلد اٹھا کورو سے روکنا مانگج مانگج بنو ندا خواہ دا مانگج کا دے کرچ فرق دے لی جب کم رسات کے دلی کے وچے چکین سی آگا الا متاع الغرور، لیکن دا سامان دے دے او فائدہ سلی سکے دے دو کے متا سے دے عالم در دے دو کہ متا معلوم کم او دا سانتا جوٹی کی نور تیرے پتاو لگم تو بدیان پا گر دے دو دے دے کے سپاو او سہار وقتی دے پدے کے چکے وارد دل یا اما جا الرقین فاقا و خزل متا و تبارک الجبل دری ٹکی دے کہتا ہو دری وڑا کہہ گیا بھول جو تو تبارک اصل سمانا دا اور متا اصل چیزی تو ہوئی رقیم کی تو اصحاب الرقیم الکاف والرقیم دا سسے دے مجھے گھنڈے سو لار حضرت زامرہ سو تنگوتا خیمیتا وہ خوری داتا سو ہوئی وہ ماہوی داتا نخفل مورتا ماری جا الرقیم فاخذ المتاع و تبارک الجبل یہ تسے دے ماو تویچ اس پیر آگے ازمنگا دو خوراک سامانی یول اپا غربانی کلکی انسان غبار سرہ سے پانجو کی مل لے ہوئی جار رکیم رکیم اس پیر ہے امتاع اگر دو خوراک تسے او بیا تبارکا مضبوط کینس بے یرے دے خطر لرے کینس ابھی پر من کو جوری دیوائی تکی متاع تسے رے معمولی کسے معمولی کسے چخلے تورے سی اور اس وقت ختم سی اللہ متاع الغرور، لیکن سکر ایزو کے دا طول سامان مطبع دی بانے دو کئی اور بیالا دام اخیرت بانے غورا کئی لطب لو نفی اموالکم خام خواب آز میرے سے تو معلوم ستا سکے چی بدین لگائی چی بدنیا لگائی وانفسکم اپن افسن اصلاف کے کہ درستی غور جوئی ساتے اکنی چاہتا دا خطری دیتے ہم بودے وانفسکم او خامخا غور عباد آونا چور کیسے ولی کتاب ستا سنوان دے یہودیان او تیرنگیان اگر وہی دا جہاد نہیں دا دستگر دی دا او دا سارے دستگر دے تو گور خلق دستگر دے کا تیاری پسات تا تیارے ہمگا امن و امان را ولو اوتو الكتاب چور کیسے ورے کتاب ساسن اولان دے مشران ملیان نا پوہان امشران مطدی بنیاد بانی بدون دعا ورائی او غمین اللذین اسرکو او دا ورہ چی اللہ سر مخوف شرک کرے اذن کثیران بجر دے دیر ریعت میں پورن خولو اذن کثیران دے تکلیف خبر دے ری جاتے دہشت گر دی پسا جان دی تو گورتو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا خُدَا دَتَوَلْ کتن شیطاس بخبر خبر بانی بچم کزان دسست دلو نرمی دلو نام دیرنا مجھے سکا دالوی اق مقام دالوی درجن من عظم الامور دد پخو خبرون یو خبرا من معظومات الامور دد پخو کارون یو پوخ کار دیا چی بخبر بانی تنشی حسن بسری رضی رحمه اللہ تعالی اللہ لوز غصت ادا علمان رب علم کی او دا شانتا دا دے چدا با دنیا ترسوائی چی کم چیز تما ویلی بھی جدا با دنیا ترسوائی دا لو سنر سے ما آت اللہ عالمن علمن اللہ خضا علیہ المیساقا اللہ یکتمہو اللہ علم لے علم نور کی لیکن دا سر آہد دے غصے اتنا چی علم ندر کو حتد خلق ترسوائی اللہ یکتمہو پس پہ نپا جکی پناہ بے نپا جکی دا شانتا نور علماء مداؤن جو سیوتی جانے کبیر کی روحسن نقل کی نور علماء ہوں رضا جمواری وطنا لا تسلیمون ہو تدین ساتھائیں ورسو مسئلہ دل کتاب فی سبیل اللہ ورسو مسئلہ دل لا الہ الا اللہ قدیبان سر قربان درات لا اگر سر دو وول ترات لا بل متوار شوتا ورسو رضا ونبذو ورا ظہورین یاد کا کیا غصتی واللہ مضبوط لوز کیا چانا چور کے سیور کتاب ہمارے کے نو عقیدہ کے نو اوتل کتاب بری چخام خواب پاک پاک بیان ہوئے تر مخلوق تھا اللہ اللہ ولا تسمون آپ بہن پا چکوائی لتبینن للناس وان لم يسألوا تپوس نکی خطو بیان کر دی خبری ولا تسمون ان سألوهم تپوس کئی خبر بان بخلو ننسی بیانے دے وردو دی خلقو دی پوہانو دالاز اللہ سر کے وفا اللہ اور تبیین الکتاب رسو رسا گانا سنگے رشتو وردو کان یقرؤونہ وانما ترکوا العمل به ابن جریر ہوئی کان یقرؤونہ وانما ترکوا العمل به ابن جریر ہوئی ابن کثیر تحذیر للعلماء ان یسلکوا مسلکہم تحذیر للعلماء ان یسلکوا مسلکہم جو علماء یرول دی جراہو پخون روان نشی ویا اچھ سوائے نو عملی کوئے کتاب رسط تو غردو اخوہ اکرہ پریبانی سمنن قدیر المعمولی روال کتاب رسط کو سرگنجی نکو کہ سرگنجی نیوز پا جیجی جی جس اقتدار قدیر المعمولی روال سبت دیا سچ دو خوخ کلو دنیا خوخ کلا فبیر سمائے سرون سمنن قدیر انتسیرے جلالین من الدنیا دنیا خواہ طول دنیا دنیا کے حضا فیری دی در طول لگا دا معمولی دا دنیا خواہ کرا خب ایسا ما ایسر ہو انہوں دا خدا وجی جت منجی برکا پیان دے خوشحال خوشحالی دا ویدہ سے خوشحالی دا تری گمانوں کی پاہو چی خوشحالی دی پاہو سے چور کشی دیولا بما آتاو آہ سچی کری دی سچی کئی اچھی اکڑا پاہو خوشحالا دی حکمت عمدی دی ہوئی بے تو حکمت عملی دی وقت خلعون سا گوئے پانچی کئی دی پدی بانی خوشحال دی سنگا حکمت عملی کو بما آتاو ویحبون ان یحمدو وخیدہ چیدو استعینی شی پا آسی چی کرن دی یرا من تے خط ملاو گئلے اب من تے ہوئے یرا خود دے حق خوان دے دانو خواسی کس پس دے بما علم یفعلو خوشحالی جی پدی بانی چیدو پلان کی خان چی پتو نیو کلے اداد پلان کی خان کی پت نکی بما لم یفعلو پاس چی کرین چی کوئی نہیں نوی خویا لوی کارو کو دیو خلکو لوی کار دیر لوی خدمت کو گورا تو پیزے کارو کے سم لیس دے کو جاپا کی تو منخوطی دی با لوی کار نی با بل تو گولی سی اداد دین قانون گولی دی نمونگو اداد دین بدل کا اللہ دی توفیق در کی اداد دین بدل کی نمونگو خون دو والو او مریض جو خدا جور کی خدا چاپ دارو چی منگو اللہ یا کفری قانون بدل کی دا ہر چا دلا صدر سے دخلی نکی اور جو بدل کوئی کی کہنا فبے سمائش کرون جو حبونا یو احمدو جمالا میفارو فلا تحسبنہم بمفاضت من العذاب چھر گمانوں کی فضو بانی دو بچے دو دخلا سے دو دا عذاب دا اللہ نا اللہ وہ عذاب را روان دے ولہم عذاب علیم وللہ میراث السماوات والارض دا اللہ دی اللہ کا پاچ کی دری جو توڑ اسمان کی ملک السماوات بادشاہی اور اختیار دے دنیا سدا متا دے مجازن حقیقت ہا فاعبرو حقیقت ہی مجازن حقیقت ہا فاعبرو ولا تعمروہ ولا تعمروہ وینوہا تہن اب آدھوئے مو سپکے اگانے نسپکے بشی پدر کی وما حسن بیت له زخرف تراه اذا زلزلت لم يكن بیا فکر تو سنی دغه مثال دے دے دنیا نہ تو پاہے پوری گنگتا ہے پوری نکتے دا پریدا دا اللہ دا پارا سا فہیب رومی رحمہ رضی اللہ عنہ حدیث مرفوع ذکر کی ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ دا اللہ من کری روا اگنل نانا پا قرآن ایمان میں گرہ ہوئی دا اللہ محرمات روا اگنل جہاز فرض عین دے پا مجاہدین بانے دا غمر کا سوک سر پا قلب جوار کی دی ادا شانتا دا عراق و مسلمانان فرض عین دے استحل محارم دے دے حرام تا روا ہوئی مرے جہاز نہیں سے دے خلیفہ نہیں سے دے خلیفہ پیدا کا نو خلیفہ راولا کنے یا جبریل راولا یا میکائیل راولا کہ دنیا کی خلیفہ اور ناخبالے والے کی جہاد ضروری تھی جہاد دین اور خلیفہ والے کم آتے تو خلیفہ ان پر جہاد پیدا کی جہاد اسو اس بے اتفاع ہوتا کہ تو قابل لے غبت طول مسئلی کرو سر یو یو پارٹی جماعت میں سرو اس بے طول مسئلی جہاد دو کی ما آمن بالقرآن من استحل محارمہو ترس جہاد دا محرمات نبی اتاز دے انفاق بھی سبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات نبی اور دے اگر حلال اور رواج جنی مفتی سے دے رواج جنی اور مفتی سے دے جاد اسخط کہے دائی دے دن رولو موارے کنا بولے دے ما آمن بالقرآن قرآن نہیں دے منی لکنا لیکن تسر دے من استحل محارمہ کنا رواج رواج جنی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار مسئلہ ذکر کی دلیل ذکر کی جیسے کا پیدا کولو دا اسمانوں اور ازمکی کی اپا دل بدل کے دس کے ازر دوڑے گرا ہوئے گا شپا تیر سلا رج را وستا روز پا تیر دوسرا نشپا برا شد آیات اللی علی الالباب نخیر دا قدرت دا اللہ پا انقلاب نبانی اقل مند و خلقلا نخیر پا انقلاب انقلاب را روان دے چیارے آغلالا دا کفر دا دیدنے چیارے برا جی رنا برا جی دے جہاد و دے انفاق سے سوے اللہ پا ذریع برانا را جی دے اختلاف روان دے تر قیامت پوری آل جہاد و ماضی علا یوم القیامہ تر قیامت بجہاد کی دایات اللہ اولی الالباب اقل مندرہ آتو کیا بی اللہ پہ دایا و ناستے و پڑھر باہیم اولار دے نو دا اللہ یاد کی نو کا ناستے نو سکر کی چی پس ترے کا کار کولوائی نو کا بڑھر اپروت تے ارمان دے کار رانا نسو ضرورت آو نسو پورا نسو سوچ جدید ہے جہاں سوچ یادی اللہ پولاریوں بیان دین کی ان پولاری مارم دے پناس کی مارم دے پر سوچ بکر بانیم دے طرف تارم دے حق خبر ہے حق دا اللہ رب العالمین قانون دا اللہ مرد دا اللہ دے قانون پہ دا اللہ زمک دا اللہ دا قانون بدا اللہ اسمان پہ دا اللہ دے قانون بدا اللہ روک دے شکر اللہ دا وہ قانون ہی سے اگر پارا کہ نفس قربانی کے تیاریم کمار قربانو الغاری ارہ زغین آگے تبا تیاریم دا خلق دے تفکرون فی خلق السماوات اما چو نکلو فکر کے پیدا کولو دا اسمانون اور مکی کی دانے دیل پیدا کیو چی پدی کی دا کفر کیو دا دیل پیدا کیو دی اللہ چی پدی کی دا اللہ دا قانون دشمنی کیو دیل پیدا کیو چی پدی کی پاربونی روپے لگی اور قانون بدا غیر اللہ پاس کی دی اور ہوا دنیا کی خوری دی ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ محرمات من نکلو ناستے اولا ہے پڑھر بائیں فکر کی فی خلق السماوات والارض تو پیدا کرو دا اسمانوں اور جزمہ کی کی وائی رب دوں ملی پیدا کری داتا دے جس حکمتا عبسا لا لائبا لم تخلق الا لامن عظیم من ثواب و عقاب فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا اور دا ذکر کری یتفکرون فی خلق السماوات والارض تشریح شخمانی سر شخص شخمانی ہے کسر چاہمانی اے تیرے کئی ربنا ما خلق دا دا بات کرن یتفکرون فی خلق السماوات والارض دا کتاب گروہ دا جاتا دا مسلمانی ہے یحرفون الکلمہ عن موازی یہود دا اس تحریف نو کرے لکہ دے خلق جتا مشورو کرے گا یحرفون آواز ہوتی ما خلق دا بات کرن سبحانک دا باطل نہیں بلکہ ستا دا قدرت دلیلی نے دی ستا دا قدرت نخی دی والا نہیں دی اللہ منگل دا عمل توفیق آگا سبحانک پاک دی جنو اللہ پاکستان مناسب نو بچ کا منگل تا عذاب دا ورنہ التوصل بالعقیدہ التوصل بالعمل فقنا فی ترکیب یا کانا تفریقی نخی بندی اس سرط خونی سے اکداوی رسی چینا اعتقد تا کذا فکذا نبی سے دی اور یہ ترکیز پر روئے دا خوا عقیدہ پا دی عمل او پا دی قول مرتبہ کا سو فکر بھی دی کئی عربا بھی سو فکر پا تفیل بانی مو بخا عمل قرآن و نفو اور سماوات اور عرب کی فکر کئی ما خلق تا حضا باطل بقنا عذاب النار دوسرا تمنت دا عذاب دورنا ربا زمانگا دی سکتا تا سوک امانگ دوزختا غورتا ہمیشہ ایکی تکیتا تدخل النار فتخلدہو فیہا آسے جہنم تطلب سر محول دی وہ تک کہنے سب آج سن اصل سر محول دا دی مدیس ہے مانگی فکنا عذاب النار من تدخل النار فقط افضائتا وما للظالمين من انصار نشتے دس ذاتی کے انکو ذاتی خورولا سو تین باری صفات بینی کی عقیدہ ہم گندہ دا حاملی ہم گندہ دے وائد و رب زمن سر ذکر آخی سم ربنا ربنا ربنا ربنا او بدو ربکم رب العالمین دا تکے علم کی ایزا ہم گا تربیت ان کیا پال ان کیا لیکن ہم گا ورد مسئلہ تو ہی جتر کلا دا پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ اور ایزا ہم گا یو غد کا ان کے چھا جتو پر طرف دے ایمان یہ دا یقینوں کے طرف ستا سبانے جزنا منگم یقین کرنا سے تتیار سو آمینو آمننا اجمال دے یقینوں کے ان یقین پر یقینوں دا عمل پر بانے دے عملو عمل کے بھی ہم چاہو فکنا عذاب النار پر اگلے کجور سخیر کجور خلے کے لئے پر ہمارے صلاة السلام تو ہوئی کہ جس ایک سن دے کافر ذرا سا فمالی یہ جنت کی تجری ہے تجری ذرا سا ہوگا اور نظر اللہ حیات طویلہ دا خوبود انتظار دے چیزو بدا دری صدو دانی خرم حلب جنت تزم اس سے لے نظم ایزن لحیات طویلہ لعوبود جن دے ندا دے ایمان فا آمننا نم پا آبانی اتیم کرو ایمان را وڑے ارسم قرمان کرو اے رب زمانگا نوبا ختمان کا فاغفر لنا بیل ترسل ابن کثیر لکی غراب القرآن لکی اے دی ایماننا و اتباعنا نبیت تم تو بخا تو سبب ایمان راو زنگا اپ سبب من رسال چغندر زنگا تول گناونا و کفرانا سیاتنا لری کل زنگا پریشان زنگا زنگا پریشان دی سختی ہر طرف اللہ تے لے کا اللہ تے لے کا وقت دوفنا مال برار وفات منگا دینے کا سر منگا ملے اللہ رو دینے کا نخل کو سر منگا منگا ملے کا نیکان سوگ دی چی فریضہ دو وقت دو باکلی فریضہ دو وقت نکورا کینیت نہیں فریضہ دو وقت فدی علاقوں کی القتال اور جہاد فی سبیل اللہ و انفاق وکفرانا ربنا اے رب زمنگا اور آکا لالا تکتا فرا سروہی لی علا رسول کا پتر ازد پجبر کے انبر آنگی سرا کا من النصر والظفر علی العداء و علا کلمت الحق ابن جریب مانا کی ما وعدتنا من النصر والظفر علی العداء وإعلاء كلمة الحق قادم في ملك إسلامي كوم نوكيك نظم قدما ملك راو مدت رسروكا كامياب كمونجا فدار في عمبران تخل رسرتا ولي ولا تحزنا يوم القيامة ونصر من رسواني كدمجا پرزي قيامت قيامت كده دادية كلمة لا إله إلا الله كدوتاو محمد رسول الله كدوتاو جهاد نمن کرو تيارو تنو دادية غشي پخلو زرطولا پذر كنو لا إله إلا الله توحيدي پذر كنو اعتراض سنت مسئلے پر ذرا کہ نو پرنگ کے نو بعد ہے کہ جو تو نو مطلب تو زاد دخلی جی کرو بزرگ نو نو فا امیر علی فا غفر علی النار دو زفت برا کلیشی ملات من آیا امال قیامان ما وعدتنا على تصدیق رسولی کہ پیغمبر سویلی جی اومنو نو اللہ ودا بولو اکو ورکوم نو پا دی معنی بانی جی کر کئی ما وعدتنا على رسولی ولا تخزنا يوم القيامة بفجت خلاف ما كذا الأرض دي نوك خلاف راجي ما غب زمن طرف المطلب لالي تستاني كي خلاف ني خمون كي جينو قابليتنا ولياقتنا ندال على خلاف لواجي سوى الترجمسو ممن اللي وادول رب دو دلتم بفا جابا من اللي فرصة جابا دي پورو من اللي وادول رب دو اولي تا یقیناً زنا بے فائدے کم کار دیو کڑی دن کی کراؤ دیو کڑی دن کی من کو مستعصنا کہ کراؤ کائی نو فائدہ بکی رہ جی دو دنیا کراؤ کائی فائدہ کی رہ جی لگا جی لیکن آخرت کراؤ کائی نو فائدہ بکی نرہ جی ابھی ادا سے کراؤ کی جزانم قربان کی اللہ لہ مال جم اللہ لہ ورکی بچانیم دا اللہ پا جن بانی کی ادا اللہ پا لاروانی کی نبیا لا تخلف المیاد لا ادیو عمل عامل منکم نہ برباد ہم کڑاؤ بیو کڑاؤ کہ ان کی ساتھ سنا فائدہ بکی راجی اگر دنیا و داخل من ذکر نو نساس بناری نو نیک زنانا یرسل چی زنانا اندہ احمد کی خپل کالے دا اللہ پلار ور کی خپل پیسے دا اللہ پلاری بانجی ور کی ساروے دا اللہ پلن بانجی ور کی بناری نی زنانا دا خضور ورکن احمد کی اللہ وصمی نرسی نہ بچے نستا پن بان وقف کرے دے اللہ اول جو مسئلہ دیتی او جا با جہاد لے جی وقف کرے دے زنانہ دا اللہ اکراو نور با دے زنانہ بچے رہا ہو جنگ قابل نہ ہو. نبی علیہ السلام تو سلام کا پیش کر رو کے ہو کنا اطلاع رویس کے خواہر نکو تھی کہ اللہ کے غمبرہ غیر چاستر علیہ جم کہ زنانہ تا خدمت کے داغ کے دے کہ نہیں تو رخبت بولے گی تاثر کنا میں سعید بشی زمان با اللہ سغطو خود ہو سی دامین زکر ناری نائن فل بچان وقف کی ناری نائن فل مال وقف کی دا اللہ دے مند پارا یا زنانہ دا بعض کم من بعض یہ تاسو زنید نورونا دیو بلنا پیدا دیو بل سر حصرا فاللدین آجرو جہاد کئے میں دے دے حجرت نہ ہونی کی کنا جہاد دے دے حجرت میں نکی گی داسی بچر پکی گی چی پکلی راغلا اوز جہاد کوا ہو مومان بدائی چی پکلی دراسو دن تب ہو پسیم بارتا ہوئی حجرت برا جی یا لگ یا دیر ناسو آجرو چی پری حکورنا فاللاللہ پا دین حجرت اللہ اے حجرت کو دنیا دے کنا دنیا دے پارا پہنگے کرو آدھے اسلام آباد پر آندہ ہوں حجرت میں حجرت کے دن دے پارا دا اللہ کرا زاکور دے پارا راسو کتری حکوم اخفل حاجر ناسو کتری حکور والا اخفل حاجر پری حکوم کے ابا چین اخفل